بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة طلاق آخر کی دلائل و خلاصہ ذکر کی. دلائل مخ کی ذکر شو یادی سورت کے و یا سورة تغابن کے ہم داغی خلاصہ پا دو صفتنو کی چیو قدرت تے و بالعلم دے. دا قرآن کریم دا اکثر و دلیلنو عقلیو دغسے نقلیو خلاصہ امدائی چی صفت تا قدرت ثابتی چی اللہ پار سبان قادر دے او صفت دا علم ثابتی څګه دې دوړو زیبتونو کې یو بل سره ډېره ملازمه ده. قدرت د علم غواړي خامخا علي انسان په یو کار باندې قادر یو کار کولی شي چې مخ کې داغه علم متحاضر داغه په ټول بنیاد باندې پوهیږي هغه کولی شي. کنه اللہ رب العزت چار سمرا کارونه کوي او د خپل قدرت لاندې راولي نو ځکه چې عالم دی پاوی باندې دا به دوه صفتونو کې خلاصه بیان کړي. دلیل عقلی الله الذي خلق سبع سماوات خاص الله غزات چې پیدا کړی دی و اسمانونه ومن الارض مثلهن او دزمکنم پا مثل دی اسماننو. صرف دایا و یاد تی چی دی که دزمکو حال ذکر کردی نور ارسوم را جرازی دا اسماننو شمار ذکر کئی چی و اسمان ندی سب آسماوات دزمکی ذکر نکی دی چزمو کې سمره دي څنګه دي قدغه سي ذکر کې مطلب او دې دې کې دا لفظ راول دي چې مثله هن چې دا مینه دا معلومیږي چې زمو کې مو دي څنګه چې اسمان نو دي ځکه مثلیت ته کنه نو مثلیت تو په اسمان دي یو په شمار کې چزمو کې د اسمانونو مثل دینو الی به داغه مثل ګرځي چې هغه ودینو چې دا موشي اول به داغه مثل ګرځي چې داغه څنګه هي اته په چزمو کې ما غاسي شي یو د بل د پاسه چې اسمانونو کې د یو اسمان بل اسمان پورې ډېر لوی فاصله ده بیا دا هر اسمان غټوالی دومره دی بیا دا غی نبل دغه سزمکیم چی دیو بلنا جدا جدای فاصلی بکی دیو ازمکی نبل ازمکی دا 500 کالو مزل بیا دا غی ازمکی هر یوی موٹاپن او غټوالی او دا 500 کالو مرشی نمثلیت بسابت شی نو ذې لفظ تقاضا ده چې ومن الارض مثلهن. حدیثو کې صراحتا راځي بخاری ذکر کړی او حدیث چې من غصب قید شبر ارضا توقع الله من سبع ارضینا چاچی د چازمکا په زبردستۍ سره یو لیست مکا قید شبرین اعلان وکړه الله ودتا قیامت کې دوز مکو نواچی من سبع ارضینا دوز مکو نا دغه حدیث کې هم دوز مکو ذکر راغی. بل دعا وا د نبی علیہ السلام چا به وی اللهم رب السماوات السبع وما أزللنا ورب السماوات ورب الأرض السبع وما أقللنا دا دعا کی بدال پازرات چه اللہ استمالی کی دا اسمانونو او دا آغی سوچ دی اسمانونو چت کری دی او یې پاره سور کړه او ته مالک یې دا غو زمکو او دا غې سوم چې دې زمکو وجد کړی دی نریکم دل سبعین سبع لفظ راغله چې زمکی هم بودی هم دې کې هوشک نشته دی لیکن بای کیفیت کې اختلاف دی چه داسی و دی لکه آسمانو نا چه و دی یو دبل لپاسا سماواتن تباقن تباقن دا خو تبقی تبقی دی که نا دازمو که ام داسی تبقی تبقی دی نیو قول بگی دار اگه که ہو دیر خبری او سو کسان نقل کړي ابن ابي حاتم او حاکم مستدرک او بهقي مشعب الايمان کې حديث جوړ کړي اويلي دي چوزم کې دي خدا غسدي لکه دازم کې چې ده فی کل ارض نبی ک نبیکم هر از مکہ کی آدم دے نوح دے ابراہیم دے عیسیٰ دے موسیٰ علیہ السلام آخر پیغمبر هر از مکہ کی دغا سشتا ہوئی جسنگ دازید مکہ دے پار دی ناوی دے پار ہم دی یعنی د دې په شانتی دی عین دا آدم نه او عین دا نوح نه خو د دې په شانتی دی ابو حیان باغی باندې رد کئ چې لا شک فی وضعه الفاظ لا شک فی وضعه چه دا حدیث چا جوړ کړی دی ورې چا جوړ کړی دا پیغمبر حدیث نه دی او بیا وی په دې کې واقع دي د کذاب یو راوی دی واقع دي هغه ټول په نسبان دي سخت دروغ جن دی نو ځکه مفسرین وی دې باندې اعتماد نشي کېدای روح المعنی وی دا دې اعتماد خبره نه ده اسی ولا فن ور کړی دویم قول دا دی چې نه زمکه به وی ولیکن د اسمانونو په شانته نه دی کې و عقلی ثابت کړی په دې مخده زمکه باندې تقسیم کړی دی نو و عقلی مې جوړ کړی و بر اعظم یې جوړ کړی تکه یورپ شو ایشیا شو دا ټول نوې پرکړی دین دا مطلب پاینو ولیکن دا د آیات سره موافق نه دی ځکه آیات کې راغلی چې مثلهن د اسمانونو په شان دي دا د اسمانونو په شان نه شوي اسمانونه خو یو د بل لپاره دي اول اسمان دی دویم دی دریم او هر یو کې دومره خلا او دومره فاصله ده چې 500 کال عمر نو زمکه په دغه تاریخي سره که تقسیم وشي نو دا د مثلهن خلاف ده دې ته مثلیت نشي ویل نظرین قول پا گدا دے چھے وزمو کی بئی خدا با اشارہی دے دوتا لکہ دا زمو کی کر را دا نو دا مریخ کر را دا دا توارت کر را دا دا زحل کر را دا دا زہرا کر را دا وستوری دی نوی که دا ستوری دنیای که نا خزمه کهی مکه دیشوی چلی رو خلقو کوشش موشش کلی دیو خورم آور اعتراولی دا نسو کوئی دغا بمطلبی نفا چسنگ دا خزمه کهی و کر را دا نو دا ستوری مده دی پشانتی کر ری دی دمر او پکې لوی والی ومي ورنا او دریابونه ورسو پکې دغه به یاد کړی چې مثلاون خدا ټول اسی خبرې ز دلیل بنښتا هرچا خپل فکر او سوچ په بنا باندې خبرې کړې بس اصل قول په دې کې دی چ څنګه وو اسمان ندی نه دا سی وزمو کی دی او علم الله ته دی چ څنګه مونږه په تاریخ نه پوئیو څنګه چا دام ثابت کړی چې دا زمکه ده دا ده نور پسې اسمان دی اسمان پسې بل زمکه ده ناوی پسې بیا اسمان دی ناوی پسې بل زمکه ده زهر دو اسمانو نمیند که زمکا جوڑا کرده اللہ تا علم ده دینا سوک خبر ندینا سوک برا خطر جیدی خواب اللہ رب العزت نور تفصیل نده کرده و دم رویلی چه دی پشانتی دی کنا ارنگا چی اللہ قادر ده اغار سکولیشی لغسیم جوڑولیشی یا با دی زمکا کیم خکتا دا سی کولی شی چی و زمکی او دار زمکی نا بلی زمکی تا دمرا پاسی لئی با انسان خوب دی نکوئی گا نا دیگ معلومات انسان نشی کولی گا اللہ آغا ذات تے چی پیدا کلی دیو آسمانونا و من الارد مثل ان او دا زمکونا پا مثل دا دی آسمانونا مثل یعنی بشمار کې هم دغه سی وو او په طرز او ترتیب کې هم دغه سی وو چې څنګه دې له ترتیب ورکړې کوئی علم یې الله ته علم ولي دا صحیح خبره چې اسمانونه وو دي سبع سماوات بار بار قران وی کړه نو هغه چا معلوم کړی اغی که ام کسو کوئی نو اسی لگی آجی چاوال اسمان دا زمرودو نای جوڑ کرده دی او دویم اسمان دا شاندی نا او دریم دا سونی نا جوڑ کرده دی اصل اورم دا یاقوتو نا جوڑ کرده دی تلی دیلتا دا چکا پیا کرده دی سوک تلی دی اسمان تا سوک نشی رسی دی نو بیا پلا نور او جتا حدیث کی خدا سے ندیر آگلی وحی که نظیر آگلی مخبر خدا وحی قوی یقینی کنا چه اللہ رب العزت او اغیی که اللہ سو نظیوی زکر داغی تا ضرورت نشتا چه سا ضرورتو نو اللہ رب العزت داغی پا حق کی پورا خبری نازل کرد او اغیی چه ہدایت تو سر تعلق ساتی کنا او دی سر ہدایت سا تعلق نشتا کاسمان دا سو نیشی نو مونگ تیسا فیدا دا او کده چاندشنو مونگ تیسا فیدا دا ایبا ده مونگ و تدغی تضرورت نشتا ده مونگ و بخپل دا ده بسی مطو که ناسو مونږ ته وبایده ده دیدا چې زمونږ اسلام شي زمونږ عمل او عقیده صحیح شي بس هغه د بار الله پورا دین او شریعت نازل کړی دی هغه کې منیو محتاج کړی بل ستا یتنزل الامر بینهن دیسل پیدا کړی دی اسمان نو زمکی تعدید پارا چی نازلی گی او چلی گی او جاری کی گی حکم دا اللہ پمیند دی کی بس داحت دے مطلب بیان یتنزل الامر بینهن دا اللہ فیصلی چلی گی دا اسمان نو زمکو پمیند کی داغه حکم او داغه قدرت چلیږي داغه تصرفات پکې څومره څومره دروازه کیږي دا دې لپاره پیدا کړی یتنزل الامر بینهن نور سلنا چې ګنې الله ځان لکور جوړ کړ الله آباد یو کو نه د صرف د دې لپاره چې مخلوق پدې پوي شي چې الله چې دا دومره کائنات پیدا کړی دا صرف د خپل امر د پاره د خپل حکم او د خپل فیصلې د پاره چې په دې کې به د بل چا فیصله نه وي زما وای دغه چې دروازه ار څومره کارونه کیږي تصرفات کیږي الله یو زمای کا چا ته موت راځي کا حیات راځي کا چا ته خوشحالي راځي او کا غم راځي کہا چاہتا دنیا کے مال حاصلی گی و غربت حاصلی گی دا دو اللہ امر دے کنا اٹولو تے امر ویلے دے او کہاوے کے شر راضی فساد راضی او کہاوے کے امن راضی یتنزل الامر بینہن دا اللہ حکم چلی گی پکے سار نتر ماخام پورے دشپیم عزرائیل علیہ السلام پکی گرزی را گرزی او پخا دانت نٹولی چلاو تا حکم کلی نو بس دا دا اللہ امر دے لوی امر دا اللہ موت و حیات دے چو سوک پیدا کی گی او سوک پنا کی گی جاری کی گی او چلی گی امر دا اللہ پمیند دیدمکو دا سماننو کے لتعلمو دا دا دید پارخا تا اس تبا کسا پیدا دا الله تعالی ته بګی دا فائدہ ده علی تعلم چې تاسو علم حاصل کړئ قران دې ته پر الله نازل کړی دا چې انسان ته علم حاصل شي معلومات او ته حاصل شي کوم معلومات دا خلق چې لګیا دي کوم او کیسې او د بادشاہانو واقعو دارا او پرسیابو او دا قصی ذکر کئی دا سو معلومات تی دروغ نا حقیقی علم یادی لتعلمو چستاسو علم راشید اللہ پا وحدانیت باندی چن اللہ علا کل شین قدیر پا دیزان پوکے اللہ وی نوری خبر پرید ہے پا دیزان پوکے چبیشک اللہ پارس باندی قادر دیں تیرنو لویلو اسمان نے پیدا کر اوی سجدتی ہے نشتا نستنو تا ننور ستا دمانی او شوی خوا ویس شیط حاجت نشتا دی بس چسنگے پیدا کری دی نو آغازی پا اخپل حال دی نبگی زربر نقصان راغل دی نبگی زربر توروالی و خڑوالی و شنوالی راغل دی نی رنگ کی فرق راغل دی نی بزاد کی فرق راغل دی پخپل اثر قیامت پور دا وسه نو پته لګی چې الله پار څه قادر دی چې دې تو ګوري نو استاذین به فیصله وکي چې ان الله علی کل شیء قدیر چیر الله دا کار کړی دی نو هر څه کولی شي دا عبرت څه ته وي عبرت هم دغه ته وي ښا عبرت ویلی شي ټوب تا چې ته په یو ځای ودرېږي او خپل ټوب کې نو حبور دیو که کنخا نو دا سنگه دا خو استاد بدن ٹوک دی نا دا عقل اصل مطلب دا عقل لخا ولی عقل ٹوپ ہوئی چې دې ظاهري کائنات ته وګوري دا چې کوم په نظر باندې راځي نو عقل آپل لورشي چې دا الله ډېر لوی قدرت دی چې دې پیدا کړی نو ارسه کول شي آخرت هم پیدا کول شي دا دنیا پنا کولې هم شي لري کولې هم شي چې پیدا کولې نو لري کولې نشي روانه خواساني او دانه ګران علا کل شین قدیر عقل به دغه ځای ته لاړ شي چې الله تا کار کړل نو نور ورته آسان دي پارس قادر دی دا سر د عبرت معنا وخا چې ته څه فیصله وکې دغه څه ونه کړه چې بس هغه وناسته هغه څوک دنه تپوس کوي نو هم به خبرې نشي کولې ولې الله رب العزت ویلي او انعام کې ځای په ځای دلایل پیش کړي چې خلق وګرځي وګرځي سیرو په لړ دي وګرځي دې زموږ کې اسو منظرو او هر ځای کې په نظر د عبرت سره وګوره وګوره نبی او ته وي چې لمن ما فی السماوات والارض تاسو چې وګرځي دې نو سم سمالو ما تم حاصل جواب راکه چې د اسمان د چا دی لمن ما فی السماوات د اسمانونو او سچ په دې کې دا د چا دی هغه راګنه کو ولې هغه عبرت په نظر نه کاته کنه نو بس هغه سره جواب نو تاسو غلیو چې تاسو یې غنه دي چاړاګان لمن ما فی السماوات کنه دا اسمانونه او سچ په دې کې دی او دا زموږه او سچ په دې کې دی دا چا دی هغه حق نه کو جواب نشه کولې الله پیغمبر پاک ته وی چې تو ته وای چې قل لله دا الله دې کنه دور نشه ویلې نو چې انسان دور نشي کولې دور نشي ویلې نو دا څه مطلب څه شو د الله سره پیدا کړو ازمرا انتظامات ولا کړیو ازمرا خرچي پی کړی دي د وړو کوالی نه تر دا پورې څه کارونه ولا کړی او د دننه صرف دا غوښته چې لمن ما فی السماوات دا جواب راکنه پاس شو انټرویو ته نه اوسه چې دا اسمان نه چا دی دا زمکه نه چا دی دا غرونه نه چا دی دریابونه نه چا دی وسخر الشمس والقمر دا نور اوس پکمه چا مقرر کړی دي چې زه راضي فی جبریوزی تاسو نو چې چا نظر نو کړل دی عبرت ناغي خاموش پاتې شو دومره جواب نه شو کولې او چې عقل مند ناغي جواب وکړ چې لله دا الله دې کنه دې ته علم ویل شي چې دا علم دې راشي ذهن دې کولاو شي عقل دې رڼا شي نو دنیا دا علم به آسان شي خپل نور سره هر څومره ګران یا بیا ګران نه دي هغه تا ته بالکل اس ویړیا غون تخکاری خا اجدا علم نه نو بس پارس کې به پیل راځي نو ټولې پرچی به قرآن دې ته علم ویلي لتعلمو چې تاسو پوهې شئ په دې حقیقت باندې چې الله پارس باندې قادر دی یو او پوهې شئ په دې حقیقت باندې وان الله قد احاط بكل شيء علما چې الله هر شی راګیر کړی دی په خپل علم کې هیڅ یو شی د الله د علم نه بار نه دی کنه خو ستاسو ذهن نه وته ستاسو یې رشوي نو خیال کې باندې او هغه به الله په علم کې خپروتي کامل مکمل احاطه علم محیط صرف د الله دی چار شی هغه په خپل علم کې راوستل کې انسان دی کې جنات دی کې ملائک دی هر څومره دي او څومره کائنات دي نو دې ټول باندې د الله احاطه ده ابل د چا داسې علم نشته نور هر څومره مخلوق چې دې کوم لایق دی او کوم بیا دي کار څومره داغی علمون محدود دی. ملائک بخبل اقرار کئی کنا چه سبحانکا لا علم لنا منگا نشتا منگ تا ایس بدا نشتا الا ما علمتنا. اون چه تارا تسخولی دی نو بس پاگی بانده لگی آئی اگا اون وزی پکڑی دی او نور منگ تا اللہ علم نشتا ملائکو تا ہوگورا انبیاءو تا ہوگورا محیط علم دا اللہ دی. دا بنی اسرائیل کیم ویلیو پیغمبر تا ویز قلنا لکا ان ربک احاط بالناس منگتا تویلی دی چه تکلیف زلال مور کوا ویز غم مکاو لی تا چه دا چانا پریشان ہے ان ربک احاط بالناس دا خلق اللہ پا خپل علم کی راوستی دی پا قابو کی پا قدرت کی پا قبضہ کی راوستی دی دا دین اصلا پریشان کی اغه لو مخ مقرر کړی خو لموټه په نکلا کوي چې کله خو هشي نو بس بیا وایس نه دي ته حاتوي علمي حاته دا د صفته دی الله دا د الله توحید او وحدانیت ته چې الله پار سبحانه قادر او غنی بل سوکنا الله پار سبحانه عالم او غنی بل سوکنا چنور هیڅوک نشتره نور هیڅ قدرت نشتره پزان کې اختیار نشتن او بل باندې بس اختیارو چلی ښا او دغه سي علم د هیڅ نشته ده پر شی باندې بلکې د علم د الله دی. علم خود مخلوق هغه دی چې سي واوري دو سي ولي دو د اسباب دي چا وته وي دقا دا علم دخوا وگونا استرگی دا دا علم اسباب دی چه بدی سر حاصل کنو دا علم دی چاو تا خبر او کنو دا دری سیدو ندی خوا بنی آدم تا دا علم دری لار دی او ریدل او لیدل او خبر دا تا دینا چه سیوائی نا پلا نپوئی گی زکاگی که اسباب نشتا او بغیر دا اسباب و علم دا الله دی اغا اسباب و تاجت نشتا کنفا کام بیا دی مغیتا هم علم چراغل دی نو دا مخبر صادق پا ذریعہ مخبر صادق سوک دی جبریل علیہ السلام اغا با تا خبر راولا نو خبر باش ورن اغا با دیر دا لدا سی کار کاؤ چه اغا با دا اللہ پنیز بانده سایی نو بلی اغا تسا پتاو نو با جبریل بیراولی اغشالا خبر والا ورکا چه دا کار دی نکی باره نو بس منی بیکد آغی اغا تسا علم دس دیری پیسلی وی خوا جنبی علیہ السلام تا بسو وحی نو شوی نو اغا با ارادت یو کار کلی وا او چه جبریل امین برا آغی نو اغا بلسو بیا نو بعد بیا د خپل خبرې نه به واپس شنو او بیشک الله پارس باندې هاته کړی دا د خپل علم دا خلاصه او د دلیلونو دو صفتونو کې چې قدرت او علم دا به صرف د الله باندې په دې کې به الله واحد لا شریک ګڼي نو دې ته د الله وحدانیت ویل شي. قرآن نازل شوی د دې لپاره دی چې مخلوق تصیه کی دوخی او د الله صفات د اولوهیت او توخی چې دا د الله صفاتونه دي دې کې بل څوک هغه سره نشری کوي.